yarın yabancı, daha önce karşılaşmadık. Başka bir sokak burası, duvarların yabancı, daha önce selamlaşmadık. Başka bir yer burası, odaların yabancı, daha önce hiç sevişmedik. Başka bir yer burası, odaları yabancı, daha önce hiç sevişmedik. Bir sen yoksun, bir de umutlarım. Sevgi yoksun, korkuyorum. Bir sen yoksun, bir de umutlarım. Sevgi yoksun, korkuyorum, korkuyorum, korkuyorum.